Паводле афіцыйных крыніцаў, Александр Лукашенко сумяшчае адпачынак з рабочым візітам, які плануецца завяршыць да 8 сакавіка. На курорце, дзе адбываецца бізнес-форум, ён ужо сустрэўся з сербскім прэм'ер-міністрам Мірком Цветковічам. Спадар Цветковіч падзякаваў Лукашэнку за тое, што той абраў для адпачынку Капаонік. Паводле афіцыйных крыніцаў, бакі выказаліся за падпісанне дамовы аб свабодным гандлі, а таксама за стварэнне сумесных прадпрыемстваў па зборцы беларускіх трактароў і аўтобусаў. Гэтыя ж пытанні будуць абмяркоўвацца напрыканцы сакавіка ў Менску падчас візітаў урадавай дэлегацыі Сербіі на чале з віцэ-прэм'ерам і групы сербскіх бізнэсоўцаў. Што запланавана на сённяшні дзень рабочага візіту кіраўніка Беларусі? На гэтае пытанне кіраўнік прэс-службы прэзідэнта Павел Лёгкі, які знаходзіцца ў Менску, адказаў. Пока по сегодняшнему дню информация такая, никаких встреч на высоком уровне президента не было. Тым часам у прэзідэнцкай прэсавай службе не пацвярджаюць і не абвяргаюць паведамленні пра тое, што Лукашэнка знаходзіцца на курорце на запрашэнне цукровага магната Медрага Костіча. Павел Лёгкі сказаў, што гэтае пытанне для яго не першаступеннае. Спросите самого этого товарища сербского, я, к сожалению, с ним не знаком, пускай он вам какие-то пояснения даст. Чтобы дать вам ответ на этот вопрос, надо взять в руки документ, где будет написано: «Уважаемый Александр Григорьевич, приглашаю вас» и подпись «Костич». Оригинал документа. На столе у меня оригинала такого документа нет, поэтому мне сложно дать вам действительно однозначно четкий и ясный ответ на этот вопрос. Самое главное, это то, что глава государства совершает рабочий визит, что он встречается с серьезными политическими деятелями, я имею в виду вчерашнюю встречу, и решаются серьезные важнейшие вопросы. Господар готелю «Грант», где сдымая апартаменты керавник Беларуси и остатняя белорусская делегация, Медрах Костич, володая компания МК «Группа». Наведываючи Беларусь, он, до прикладу, разглядал махчимость узять у долготерминовую аренду 50 тысяч гектаров земли для сельской господарки у Барановицким районе. Спадар Костич мае свой бизнес во Украине праз компанию «Агроинвест». У 2004 годзе ён арыштоваўся по обвинувачанні у финансовых махинациях, у махлярстве с поставками цукру «Европейский звяз». Паводле брусельских чиновников, Костич набываў цукор по низких ценах у третьих краинах и поставляў его у «Еўразвяз» с порушением льготного режиму.